Alléluia. Allez, alléluia. Big copper man. Yeah. Jednak ustalę w cyfrowy do sety padeniem z lata. Wydaje jak badań sobie walka sława. Wydaje jak działać gość, ta was pętana jest trochę raz wygolę na ogień osławna. Dalej nie będę się jak sama mado. Będę miała patą po masie, a sam to tego. Ja będę są na poszy tak jak wy zdejcie boj. Zabiorę od mnie, a jestem to bosztetru. Pod polubałem mnie z wielu wydawał. No ja będę mał bosztetru, a promocy. No to w lusy będą wynaszać na kurak. Bo mój zdejt palę, barwam sobie w sercowo. A wredy będę mnie sobie na dobrze dom. Bo dara wary na mym nam, że nie stąd. Byl pracak, kiedy dalej tak jak ja patrą. Byk może to do sądu, bo ty wiesz o szofon. A to brak, po sesji bez tego pod mój dom. Każ tu ze mną, bo jest brutalny to. A to nie cię ryzyką, co to pomysł z podstawą. I co nie wszystko wypowiadać z oczką. Bo pora na szatą, by bardzo pokorgią. I to nie cię dużo, to bardzo bogatą. Czarta was bonus i popa sapon. Jej grocz, to jest mnie, czy grapa. Numer pan na łapa, my nie u nas pole. Sądzę, bo ma nie ten globalny baton. Nie za to, bo was lepnie, słowa bogo. I nie panie, prawiawisz, to ja to bawą. Jaj, bo nie ma sądzą, to można zleżenie. Prawie nie stary gramo. Prawie się nie prawie nie stary z tyku. I my są was na bestia. Stąd, my znowu, że na nie ma zbestia. Nasze dalje ma sens prawo. Nasze dalje ma sens prawo. Nasze dalje ma sens prawo. Wow, wow, wow. Ja znaję to na parnie bezno, chcę chłopiewać na swoim kurwą. Pokażę mu zdecę, poszczę swoją piesnę. Na ciężko sztokę mnie sztata, ta noc mimo kątu. Dobra, nie grałem po gwiazdę, znowu my z wama gocią biorą. Wygadnie to samo, my namy, co serce, serce. Wodą się w zamę, cię nabralą. Ja znaję to na parnie bezno, chcę chłopiewać na swoim kurwą. Pokażę mu zdecę, poszczę swoją piesnę. Na ciężko sztokę mnie sztata, ta noc mimo kątu. Dobra, nie grałem po gwiazdę, znowu my z wama gocią biorą. To kiedy tak tam mamy niebie, co w sercach serce. Bo to chcę chcemy cię na prolo. A syn mówi ci kiedy są, dajcie bóg. Raz wolny bóg, to my się robimy bóra. Szta na dwora na plowo, tyle na pęce. Na szta, spekje w momentu, gdy ich nie suma. A my z tym nam broń, poczymy, że w lewym było w razie. My grasz tą niedzielę, to my mamy z tym pan. Dobra pan, z tobą rzeczy, by mało ten jula. Bo do twojego randa, to to porno, bo my sobie padę stąd. No wlecie, żeby sobie, wasz ustąd. No my stoi, ta rubla, stąd ludzie kromy. Stąd ludzie kromy, ty serca nie wiatrza, planiemy zdecydowano ze strojki. Zaraz pustaj, bo powiedziałeś to, że mógł na wciek. Suchy nóg jak się leczy na morska ryba. Daj mu całe komecie. Ska ryba, daj się całe komecie. Ryba, dajcie w całym. Ja znam, że tam pod niebesną wsiak ukrywałeś na swoim królom. To każdy był zdjęcie, piszu swoje piesnie. Nadjaż do szkoletą, no szta ta ta ta. Uzmienię całkiem niebra, nie gnaję po wjeździe. Stawam u swoim, a wrócę pierom. To kiedy to tam, bo mi nabiocę w sercach serca. Bo do się zdejmie, cię na prolom. Ja znam, że tam pod niebesną wsiak ukrywałeś na swoim królom. To każdy był zdjęcie, piszu swoje piesnie. Nadjaż do szkoletą, no szta ta ta ta. Uzmienię całkiem niebra, nie gnaję po wjeździe. Stawam u swoim. Ma go czerpera, to jak nie tak samo my nie obiecą serce, serce, bo w nocy z tym idzie na pralo, idzie na pralo, idzie na pralo, ma pokę. Wow, tym basem dniem, i sep ma, ej, so god, ja, by papa, my mam papa, wow. Na 6-4-2. Вау-вау, это 9 грамм. Тебе прямо в лоб, тебе по мозгам. Вау-вау, жизни много драм. Ты увидел их, теперь подыхай. Вау-вау, это 9 грамм. Тебе прямо в лоб, тебе по мозгам. Вау-вау, жизни много драм. Ты увидел их, теперь подыхай. Холодно, да, и нет теплоты. Холодное сердце застряло в груди. Все мы давно, это мы не стоим по миру. Просто любви. Я не домой, что я улица веду в комнату. А в тебе без сумме только эхо. Да, и нету никого, только эхо. Да, и со мной смешно. Вау-вау, это 9 грамм. Тебе прямо в лоб, тебе по мозгам. Вау-вау, тут немного драм. Ты увидел их, тебе подыхай. Вау-вау, это 9 грамм. Тебе прямо в лоб, тебе по мозгам. Вау-вау, тут немного драм. Ты увидел их, тебе подыхай. возникает. Микрофон тебе внимание, как молчим. Кто-то бить не твой, попробуй поймать. Надо давно втыкнуть, а не втыкать. Пойти, ты как шипа, давай рвать свои переполки. Промотай, прямо сейчас обсуют за рекламные гонки. Если не хочешь, проверь. Последнее время стало мало быть голодным. Коротко подстриженным, убитым, скрытым. Ветром по жизни не попутанным. Пацаном настоящим, нормальным. Последнее время проблемами в обоих напутал. Со сторонами, хулиганами. От такого напора участковый сука. Умри от забора. Клау-бау, это 9 грамм. Тебе прямо в лоб, тебе по мозгам. Клау-бау, жизни много грамм. Ты увидел их, теперь подыхай. Клау-бау, это 9 грамм. Тебе прямо в лоб, тебе по мозгам. Клау-бау, жизни много грамм. Ты увидел их, теперь подыхай. Ай! Хаба, хаба, судьи нет штаба, как птица, в небе растворится. Хаба, хаба, судьи нет штаба, как птица, в небе растворится. Колеровые пары, колеровый дым, пусть бы не собою, я не один. Стрепнувши через дым, я бачу, что спало векна, нужная дым. И солнце танцует, разом с ним, разом с ним, разом с ним. Кольорові хмари, кольоровий дим. Візьміть мене з собою, я не один. Стріплюшу через дим, я бачу, що з твого вікна дружня є дим. І сонце танцює разом з ним, разом з ним, разом з ним. Разом з ним, разом з ним, разом з ним. Разом з ним, разом з ним, разом з ним. Разом з ним, разом з ним, разом з ним. Держав победу, здивала тропа, просіяти добився больше, чим дальше папа. Дякую новий бік, папа в темі. Куплетами уверена, розмерена, до своєї победи, хоч із досі времена. Ну а ставлю после себе слід, поки не закипали в землю, я пишу этот куплет. Ей, не знаю, ти там, де ти наверху, слідиш за мною так пристально, поки на пити плюту, так істина, ритми маріну, в собственному цепу. Крістофер, слушай, я тебя не подведу. Крістофер, слушай, я тебя не подведу. Кристофер, слушай, я тебя не подведу. Кристофер, слушай, я тебя не подведу. Кристофер, слушай, я тебя не подведу. Выбиваю стикер абсолютно. Дерьма бежит, но надо с ума. Я буду брать, я буду грамми. Тебя держит, как будто лапу большого кино. Довольно наступать на грабли. Два прибавля на эквалайзере. Сбол, как я страхом чек. Нашим гетто креслере. Но что там не победит. Вайся, как не забота. Ты когда нас пройдет. Пролетели года, но не забыли стратегии. Пара по негерам, по полной преподавателям. Все пуля дуров, ты сука на пол прилег. Ты думал, время изменилось, да и город далеко не тот. Папочка вернулся, чтобы дать кипком. Команд, пора по этим негерам, по полной преподавателям. Все пуля дуров, ты сука на пол прилег. Ты думал, время изменилось, да и город далеко не тот. Папочка вернулся, чтобы дать кипком. тепла. И в этот вечер, как обычно, ревную игру. Поставьте быть на петлю. Я выйду с тобой в особое трюмо. Бегал бы так, а по мне вернусь и кикну. Чтобы изменить этот мир, вообще молодой. Снизу спалась, а по Broken Man Shady. Girl Gang, Girl Gang. Давай еще быстрее. Если можешь, если можешь. Давай ту же Аллилуйя, охуенный ритм был. Да, а потом, короче, это потом.